places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Lang, lang, lang geleden. Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 14 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, open dag bij Loods M in Maassluis. Natuurgids Janneke van Ruiven over de natuur in oktober. En argumenten voor een kiesgerechtigde leeftijd van 16 jaar. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. What is love? I just want it to be love. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. It's so natural, the way you touch me. So natural, the way you run your fingers through my hair. It's so natural, the way you make me feel like I'm a lady. Natural, ooh, the way you care. It's so natural. When I feel low, you pull me higher. You warm me up, set me on fire. Well, there's no way in this world I could ever be without you. Puur natuur, so natural. Lisa Stanfield was dat. En daarvoor Matt White en Love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande zaterdag 18 oktober opent Loods M haar deuren voor een bijzondere en veelzijdige maritieme middag, naar aanleiding van 80 jaar bevrijding. Herman de Bruin in gesprek met de directeur-bestuurder van Stichting Loods M, Elsa van Lieren. Elsa, welkom. Dankjewel. Loods M in Maassluis. Ja, aan de Govert van Wijnkade. Vandaar die M natuurlijk. Ja. En ook van maritiem en van met elkaar. Ja. U bent daar directeur-bestuurder, want het is een nieuw initiatief volgens mij, nog niet zo lang. Nou, dat u ervan hoort is misschien niet zo lang, maar in 2021 is men al begonnen vanuit een soort burgerinitiatief te bekijken van oké, hoe kunnen die vrijwilligers rondom de haven van Maassluis de handen ineens slaan en gezamenlijk werken aan hun scheepjes. Maar ook is er niet een plek te bedenken waar dat kan, waar ook de musea dan een plek krijgen. Zodat we de hele geschiedenis van Maassluis en Sleebootshaven bij elkaar kunnen krijgen en vanuit daar verder ontwikkelen met bijvoorbeeld studenten en het bedrijfsleven aan een hele leuke plek. Nou, dat is een heleboel initiatieven die dan vorm moeten krijgen. Loods M is een grote ruimte dan, een bedrijfsgebouw oorspronkelijk. Ja. Dankzij de gemeente Maassluis. De gemeente Maassluis heeft betrokkenheid getoond door ook een pand aan te schaffen voor dit doel. En daar zijn we nu bezig met de programmering om te toetsen en te kijken, werkt dat met elkaar wat wij bedacht hebben, al die verenigingen en stichtingen bij elkaar? Ja. Kunnen we ze goed samenwerken? Waar liggen de kansen met het bedrijfsleven en de studenten? En hoe geef je dat een beetje vorm met elkaar? Loop je elkaar in de weg of maak je er wat moois van? En dat ga je de mensen Maassluis op die open dag laten zien. Precies, precies. Dat is de bedoeling. Want er gebeurt al heel veel, hè? Nou, op dit moment zijn er al studenten aan het werk. Er is een houtwerkplaats, er is een metaalwerkplaats die verder ingericht wordt. Dit is natuurlijk de opslag van de spullen van de schepen. De studenten hebben een opgave vanuit de bedrijven waarin ze samenwerken. En dat fieldlab moet nog gereed gemaakt worden. In de tussentijd zijn er wel al allerlei activiteiten om de vrijwilligers, die hadden een grote wens om die werkplaats te krijgen, die houtwerkplaats en die metaalwerkplaats, om gewoon hun klusjes gezamenlijk uit te kunnen voeren. En dat past allemaal in dat gebouw. En nu past het allemaal in dit gebouw op dit moment, maar het wordt al een beetje krapjes. Dus we zijn ook aan het toetsen hoeveel ruimte hebben we nou nodig. En zeker als de musea erbij komen. Wat ruimte in beslag, denk ik. En wat is dan een goede routing? Hoe komt iedereen tot zijn recht? En het fijne van aanstaande 18 oktober is dat we de Hudson voor de deur hebben liggen. En dat maakt het wel extra bijzonder. En even de Hudson is, voor de mensen die dat niet weten. De Hudson is vlak voor de oorlog vertrokken en kon niet meer naar huis komen. En die heeft allerlei avonturen beleefd. En een deel daarvan wordt ook verteld op de Hudson zelf. En daar zijn mensen in de gelegenheid op zaterdag om de Hudson te bezoeken. En te kijken naast de andere museale tentoonstelling die we hebben vanuit het Museum Maassluis over 80 jaar vrijheid, maar ook de historische vereniging. Ja, want dat is het thema. 80 jaar vrijheid komt ook naar voren. Ja. Vanwege die Hudson ook, denk ik. Precies, die heeft daar ook een rol in gespeeld. Ja. En er zijn natuurlijk meer verhalen te vertellen over die periode in Maassluis. Ja. En die brengen we met elkaar samen, ook met het Sleepvaartmuseum en de historische vereniging. Dus het is voor alle museale partners van Loods M een hele belangrijke dag. Mm-hmm. Omdat we een extra lichtje erop laten schijnen. En omdat de plek wordt geopend waar we met elkaar een kopje koffie kunnen drinken. En dat is in het Loods M, de huiskamer van Loods M. Ja, dat noem je zo, hè, de huiskamer. Dus daar kan iedereen zo binnenlopen die in de buurt is en denkt, hey, ik wil eens even kijken wat het is. Zeker op die open dag, maar daarna natuurlijk ook. Nou ja, zeker op die open dag is het iedereen welkom van 1 tot 4. En wat we verder merken is dat we, als de vrijwilligers bezig zijn, dus op die houtwerkplaats of in die metaalwerkplaats of met andere zaken, dat mensen uit nieuwsgierigheid al binnen komen lopen. En nu is er ook wat te bekijken natuurlijk. Vroeger was het een lege loods en nu zie je steeds meer wat de bedoeling is van uiteindelijk van Loods M. Even kijken, 18 oktober is dus de middag. Kunnen mensen op een website kijken wat er allemaal te doen is nog even, voor ze denken van ik wil toch even gaan? Ja, op de website van Loods M staat het hele programma sowieso omschreven. En wat er nog meer te doen is in Loods M. Stel dat je 18 oktober, het valt natuurlijk in de herfstvakantie. Nu is niet iedereen op vakantie, maar een aantal mensen zijn misschien niet in de gelegenheid. Dan is er ook zichtbaar wanneer je wel nog welkom bent. En uiteindelijk als je langsloopt en je ziet de rode loper, dan is is het wel goed. Oh, dat is belangrijk, die rode loper. De rode loper, die gaat uit voor de Hudson, zeker weten. Ja. Ja, voor de Hudson. En als je later wil binnenlopen in die huiskamer, dat kan dan zo als het open is natuurlijk. Ja, het is heel makkelijk. Je ziet het als de deur open staat, dus dat is een makkelijk teken. Maar bij slecht weer, er staat een plantje buiten. Dus dat is wel een goed zicht. Loods M gaat een goede toekomst tegemoet. Dankjewel voor het gesprek. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les hommes si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près d'ici tant ces grands. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We've been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. And you got all my love, whether it rains or pours, I'm all yours. You've got all my love, whether it remains. You've got all my love. die. Let me hold you if you cry. Be my 1, 2, 3 forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all. Got all my love. Alle liefde kreeg je van Coldplay en daarvoor Tess Merlot uit Nederland in het Frans met La Mer. Zometeen de maand oktober in het groen na Barry Manilow en Can't Smile Without You. Now you know I can't smile without you. Een glitter en glamour ster uit de jaren 70, Barry Manilow was dat, en Can't Smile Without You. Ons volgende onderwerp. Natuurgids en natuurcoach Janneke van Ruiven belicht ook deze maand weer de ontwikkelingen in de natuur. Ze is bij Dick van Gooswillige. Het is oktober, de herfst is nu in volle gang. Bomen kleuren geel, oranje en rood en op de bosgrond schieten de paddenstoelen uit de grond. We praten in dit programma met natuurdeskundige Janneke van Ruiven over wat deze maand te zien en te beleven is in de Nederlandse natuur. Janneke, welkom in het programma. Dankjewel. De herfst is nu echt begonnen. Ja, de natuur is zich ook aan het aanpassen voor de naderende winter. Wat zie je nu op dit moment als je naar buiten kijkt? Ja, het is inderdaad mooi om te zeggen. De natuur is zich aan het voorbereiden op de winter. En wij mensen mogen dat ook gaan doen. En wat zie je dan in de natuur? De natuur geeft ons eigenlijk precies altijd wat wij nodig hebben op het moment dat we het nodig hebben. En dat zijn nu wel de noten en de paddenstoelen. Ja, welke noten kun je in Nederland tegenkomen, ook in het wild? Bijvoorbeeld de hazelnootjes. Die zijn eigenlijk in elke dorp, in elke stad zijn er wel hazelaars aangeplant. En dat is misschien wel een van de meeste nootjes waar de meeste mensen overheen lopen zonder dat ze het doorhebben. Maar zijn die te eten dan? Ja, heerlijk. Ja, ik verzamel ze graag, de hazelnoten. En als je ze pelt, dan kun je ze eten, super gezond. Maar ik heb begrepen door de droogte van de afgelopen zomer dat ze dit jaar, dat de bomen ze er sneller hebben afgegooid. Waren ze dan al volgroeid of zijn ze dan juist niet eten? Want ik vond ze toen wel heel erg groen nog eruit zien. Ja, bij bomen praten we ook wel over mastjaren. En een mastjaar, dat is een jaar waarop een boom heel veel vruchten geeft. En dat is eigenlijk ieder jaar anders. Dus soms zijn er jaren dat de hazelaars heel veel hazelnootjes geven. En andere jaren, dan geven ze er heel weinig. Dus ik raap ook alleen de hazelnootjes op het moment dat er echt overvloed is. Want anders worden ze opgegeten door... Heel veel verschillende soorten diertjes. Is ja. Dat zo? Vertel. Ja, nou ja, in deze omgeving hebben we natuurlijk geen eekhoorntjes. Maar de eekhoorntjes die zijn gek op hazelnootjes. Maar denk ook aan de verschillende muisjes bijvoorbeeld. Vogels, Vlaamse gaaien. Ja, allerlei dieren houden van hazelnootjes. Raven, kraaien, alles. Die zie ik er ook wel eens mee slepen. Ja. Het is een belangrijke voedselbron voor veel dieren. Dat waren de noten, maar ook paddenstoelen. Ja, dat is ook zo'n onderwerp waar iedere keer wordt gezegd, mooi om te kijken, maar je moet er wel verstand van hebben, wil je echt gaan plukken? Ja, ik denk wel dat er een bepaalde angst is hè, voor de paddenstoelen. Is die terecht? Nee, wat mij betreft niet. Ik zou het fijn vinden als mensen daar wat minder angstig voor zouden zijn. Je kunt ze gewoon aanraken. Ook de giftige paddenstoelen wordt al snel gezegd van... afblijven, misschien is die giftig. Dat is eigenlijk nergens voor nodig. En ik denk dat paddenstoelen plukken of eten... dat net zo gevaarlijk of ongevaarlijk is als het plukken van wilde kruiden. Het is altijd van belang om te weten wat de giftige lookalikes zijn... En om gewoon 100% zeker te zijn van determinatie. Maar als je dat bent, dan kun je ze echt wel veilig plukken en eten. Hey, en welke dieren eten nu paddenstoelen? Of eten ze helemaal geen paddenstoelen? Jawel, ja, er zijn best wel wat dieren die paddenstoelen eten. Eekhoorntjesbrood heb je toch ook? Of worden die door de eekhoorns gegeten? Ja, vast wel. Ja, ik denk het ook. Ja. Maar ook slakken. Slakken die zijn soms ook wel gek op paddenstoelen. Maar vossen... denk aan de rendieren die de vliegenzwammen eten. Dus ja, er zijn allerlei dieren die ook paddenstoelen eten. Hey, en paddenstoelen hebben ook een functie ook om de boel op te ruimen, toch? Ja, zeker. Ja, je hebt verschillende soorten paddenstoelen. Waaronder inderdaad ook de opruimers. Als ik nu de natuur in wil gaan, hè, want die is nu best ook op zijn mooist nog. Ja. Hoe kan ik me daar het beste op voorbereiden? Want ik wil dan een beetje... Ja, ik kan een boek lezen of ik kan een app downloaden, maar... Als ik nou net iets meer wil weten, wat kan ik dan het beste doen? Ja, dan zou je het beste bijvoorbeeld mee kunnen gaan met een wildplukwandeling. Maar het is zeker ook leuk om met boekjes zelf te gaan kijken. Of gewoon, ze zijn prachtig om te fotograferen. Dus dat is ook leuk om te doen. Of je kunt met een app kijken. Maar met een app is het toch wel redelijk onbetrouwbaar als het om paddenstoelen gaat.

1989 was het jaar voor Kirsty MacColl. Je hoorde You and Me, Baby. En daarvoor een nieuw werk van Noel Havens. Alleen met jou, heet hij. Zometeen. Argumenten voor een kiesgerechtigde leeftijd van 16 jaar. Dat na Bos Kijks, een slow dancer. Never touched a silken knee, making baby you drove me crazy. You were so easy to me. Lay me down in Georgia pine. Whisper to me through the trees. You're the one I always dream of. You're the only one I see. Oh, slow dancer, sweet romancer, shine your light. Never see your face in sunlight. Moonlight sends you straight to me. You never even got my name right. You were so easy to me. Hij had een hele rits aan hits in de jaren 70 en 80. Bos Kijks, je hoorde hem hier met Slow Dancer. Ons volgende onderwerp. Zo tussen je 13e en 18e jaar ontwikkel je democratische normen en waarden en je belangrijkste politieke overtuigingen en betrokkenheid. Je kan er alleen niks mee. Amber Edorabi pleit voor verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar. Ze is bij Tera Cox. Welkom, Amber. Dank je dat ik hier mag zijn. Amber, even naar de officiële situatie van nu. Stemmen vanaf 18 jaar, dat is de wet. Maar op LinkedIn las ik dat jij wel eens gestemd hebt op je 14e. Hoe zit dat? Ja, dat klopt inderdaad. En heel veel mensen zullen dan denken, hè, hoe zit dat? Ik was 14 jaar en mijn oma was ernstig ziek, had longkanker, lag bij ons in de woonkamer. En in diezelfde woonkamer was ik heel vaak verkiezingsdebatten aan het kijken. Ik was daar vrij bevlogen in, laat ik het zo noemen. Ik vond het fantastisch om te kijken wat voor verschillende partijen en wat voor verschillende meningen er waren. En daar ook mijn eigen mening over te vormen. Dus ik was er vroeg bij. En ik had daar veel gesprekken over met mijn oma. Zij kon zelf niet naar de stembus. En zij zei vlak voordat we gingen stemmen, of konden stemmen, jij mag voor mij kiezen wat ik ga stemmen. Dus ik ging met mijn moeder naar de stembus met het idee, mijn moeder gaat mijn voorkeur opschrijven voor mij. Ik had best wel wat durf, dus ik vroeg aan die mensen, zou ik het misschien zelf mogen invullen? Want mijn oma is heel ziek, maar ze heeft gezegd dat ik voor haar mag kiezen. En ze keken naar elkaar en ze keken naar het toestemmingsformulier waar de naam van mijn oma en mijn moeder op stond. En ja, toen zeiden ze, ja, dat is goed. Dus voordat ik het wist, stond ik in dat stemhokje, kleurde ik het bolletje rood. En ja, dat is de eerste keer dat ik gestemd heb. Dus ik ben waarschijnlijk de eerste de enige minderjarige dat ooit zou best eens kunnen in Nederland. En terugkijkend, vind je dat je de goede stem hebt uitgebracht? Ja, ik stem nog steeds hetzelfde. Aha. Ja. Dus ja, heel standvastig daarin. Absoluut. Nou, we gaan even naar het item jongeren. Jongeren hebben natuurlijk heel veel redenen om zich te bemoeien met de politiek. Neem alleen al de woonsituatie, de opleidingen, de stages, zelfs de verkeersregels. Daarin zouden politici een beslissing kunnen nemen. Ja. Vind jij nou dat 16 jaar een goed idee is? Ja, absoluut. Ik vind het eigenlijk heel gek dat we zeggen tegen jongeren, ja, jullie stem, ja, die gaan we niet meenemen. Als je 16 bent, dan heb je dus al te maken met allemaal thema's die je net zelf ook opnoemde. Ook hele grote thema's, zoals het klimaat. En ik vind het heel gek eigenlijk dat we zeggen tegen iemand van 80 of van iemand van 90, ja, jij mag gewoon nog stemmen, ook voor die toekomst. Terwijl iemand van 16 dat niet mag. En het gaat wel ook over de toekomst van die 16-jarigen. En die toekomst strekt zich verder uit dan die van de 80-jarigen, gemiddelde wijze, zal ik maar zeggen. Ja, dat hoop ik wel inderdaad. Zeker, inderdaad. En we zijn heel vaak, we hebben vaak de overtuiging van, oh ja, maar ze kunnen het nog niet helemaal afwegen. Of ze zijn nog niet geïnteresseerd. Of wat als ze stemmen zoals hun ouders. En ik denk dat we dat we daar ons niet blind op moeten staren. Dat we moeten zeggen, nou oké, 16 jaar, jij mag ook stemmen. En we gaan ze erin meenemen. Want je ziet heel veel jongeren die nu steeds meer betrokken raken bij de politiek. Je ziet veel jongerenbewegingen ook ontstaan. Ik vind het een stem geven wel het minst wat je kan doen. Maar je noemt nou net iets van, we willen ze erin betrekken, willen ze meenemen naar die stembus. Zelfs volwassenen, maar ook twintigers en dertigers, ze zijn met geen tienpaarden naar de stembus te trekken. Dadelijk mogen ze het, maar gaan ze het ook doen, denk jij? Nou, sommige mensen niet. Hè. We zien inderdaad een vast aantal mensen die wel naar de stembus gaat. Ja, ik hou gewoon van het gezegde, hoe jonger hoe beter. Ik denk, dit is iets waarvan je het kan leren. Je leert stemmen. En op het moment dat we ervoor kiezen om jongeren daar vroeg in mee te nemen, vanaf 16 jaar denk ik ook zeker dat je daar campagnes voor moet lanceren. Op welke manier meenemen? Want ze weten er nu eigenlijk geen klap vanaf, merk ik wel eens. Ja, dat ligt een beetje aan de jongeren, denk ik. Ik denk ook dat het komt, dat is een beetje het kip en het ei verhaal. Als je niet kan stemmen, waarom zou je? Waarom zou je erin verdiepen? Meenemen, nou, bijvoorbeeld met campagnes, met scholen. Je kan ze daarin meenemen door de debatteams die heel veel nu er ook zijn op middelbare scholen. Jongeren daar verder in mee te nemen, dat te versterken. Dus ik denk ook dat het gaat over, hoe betrekken wij deze jongeren erbij? En hoe zorgen we ervoor dat zij doorkrijgen dat hun stem een hele belangrijke is? En ook juist om ervoor te zorgen dat die kloof tussen een oudere generatie die misschien naar de jongere generatie kijkt, wat trouwens altijd al zo is geweest, hè? Dus oudere generaties kijken altijd zo naar de jongere generaties. Dat is van alle tijden. Om ze juist dichter bij elkaar te brengen. Ik ben blij dat je zo veel vertrouwen in de jeugd hebt. Laten we vooral vertrouwend zijn en hoopvol zijn. Ja. Die boodschap is helder overgekomen. Dankjewel, Amber El-Orabi, jeugd- en gezinsprofessional, voor deze gedachtenwisseling over stemmen vanaf 16 jaar. Dankjewel. Think I met my match again, passing round the candlelight. In the center of this blizzard, you stood and melted all the ice. Ah, it's only love. Ah, it's only love. Ah, if only love comes round again, it will have been worth the ride. Of savior to none. I waste all of my hopes so plenty on you. Now look what I've become. Ah, it's only love. Ah, it's only love. Ah, if only faces I have known. And if you see me, could you free me with a smile so I can let go? Ah, it's only love. Ah, it's only love. If only love comes round again, it will have been worth the ride. Dit is De Late Avond. And if you gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. Een sonore stem en prachtige teksten. Dat was Leonard Cohen. I'm Your Man kwam uit 1988. En daarvoor Stevie Nicks en It's Only Love. En dat was de late avond van dinsdag 14 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Nick Cave blijft nog even bij je. Fijne nacht. You're coming, girl, as you drew near. I knew you'd find me, 'cause I longed you here. You're my destiny, is this how you'll appear? Wrapped in a coat with the tears in your eyes. Well, take that coat, babe. Time my heart, it will reward me, that all will be revealed. So I've sat and I've watched and I sage Thor. Sorrow and towers have been built. Out of longing, great wonders have been willed. They're only little tears, darling, let them spill. And lay your head upon my shoulder. Outside my window,